At surabo'y maalian, tarsoon lali habanga. Kapotunok ko ito, marang tudiya ko na. At suranawa habong awale ito rahasia. Pitor hato proa umar kaputok ko. Nungatong masiho lao na ipajupang roto. Nangiraok ko bohimi haolok ko hogomos. Nang umawak ko hurumbi murumaw di abingami. Asatong sobu sihol na nirohak ko. Masiho lao ito nang pajupang roto. Satu sop busi hol nadi rohako.